सांख्य दर्शन का दूसरा दिन। कल हमने सांख्य दर्शन की भूमिका को लेकर के विचार किया है। भूमिका से संबंधित किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सांख्य दर्शन का प्रथमाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। सांख्य दर्शन के 6 अध्यायों में पहला अध्याय प्रथम अध्याय, इसके 164 सूत्र हैं, 164। तो पहला सूत्र देखिए, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। सूत्र है अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। अथ शब्द प्रारंभ में दिया है, त्रिविध दुख, त्रिविध दुख ये दूसरा शब्द हो गया, अत्यंत निवृत्ति ही ये तीसरा शब्द है, और अत्यंत पुरुषार्थ ये चौथा है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। ये जो अथ शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और उन बहुत सारे अर्थों में एक अर्थ है जिसको हम कह सकते हैं मंगलार्थ। मंगलार्थे अथ शब्दः वर्तते, मंगल के लिए कल्याण के लिए भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। किसी का भी मंगल करना हो, स्वयं का मंगल करना हो, प्राणी मात्र का मंगल करना हो, तो अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो मंगलार्थे अथ शब्दः प्रयुज्यते। और दूसरा है आनंतरीय। आनंतरीय का अर्थ होता है समीप, एक के बाद में एक, तो पहले के लिए दूसरा समीप है, दूसरे के लिए तीसरा समीप है, तो निकटता के लिए समीप अर्थ के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए वेदम वेदम अधीत्य धर्मम जिज्ञासितव्यम, अथवा वेद वेदम अधीत्य धर्मो जिज्ञासितव्यः। वेद पढ़ करके धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। शब्दों को सुनने पर ऐसा लगता है अटपटासा लगेगा, वेद ही पढ़ लिया हो फिर धर्म की क्या जिज्ञासा करें। जिसने साक्षात वेद को ही पढ़ लिया हो उसके बाद में धर्म की क्या जिज्ञासा होगी। पर नहीं, वेद पढ़ने के बाद भी धर्म की जिज्ञासा करनी है। तो ये सामान्य धर्म की बात नहीं हो रही है। धर्म का तो विस्तार बहुत है ना, सब कुछ धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। तो कहा जा रहा है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, वेदम अधीत्य धर्मो जिज्ञासितव्यः, अथ शब्द के एक अर्थ में ऋषि लिखते हैं। समस्त ऋषियों का यही सिद्धांत है। ये अथ शब्द आनंतरी अर्थ को कहने के लिए आया है एक जगह, और उस आनंतरी को समझाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये उदाहरण दिया है। क्या? वेदम अधीत्य धर्मो जिज्ञासितव्यः। जब व्यक्ति वेद पढ़ लेता है तब वास्तव में धर्म की सूक्ष्मता को समझने के लिए उसको जिज्ञासा करनी होती है। उपनिषदों में सुनते हैं ना आप, इंद्र और विरोचन, तो वेद पढ़े हुए थे फिर भी धर्म की जिज्ञासा करने के लिए गए हैं उनके पास में। धर्म की जो सूक्ष्मता है उसके लिए बहुत कुछ मंथन करना पड़ता है, बहुत मंथन करना पड़ता है। धर्म की सूक्ष्मता, आत्मा की सूक्ष्मता, परमात्मा की सूक्ष्मता, मन की सूक्ष्मता, बुद्धि की सूक्ष्मता, इंद्रियों की सूक्ष्मता, और दर्शन की परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपके सामने रखा था ना, दर्शन क्या कराता है हमको? दर्शन कराता है। किसका दर्शन कराता है? जिनको हम आंखों से और अपनी इन इंद्रियों से नहीं देख सकते। इतना ही नहीं, इन आंखों इन इंद्रियों से ना देखे हुए यंत्रों से भी ना देखे हुए, यंत्रों से भी ना देखे हुए। आजकल यंत्रों से बहुत कुछ देखते हैं साइंटिस्ट लोग जो है, बहुत कुछ देखते हैं यंत्रों से। ना तो इन आंखों से दिखाई देने वाली वो वस्तुएं हैं और ना यंत्रों से दिखाई देने वाली वो वस्तुएं हैं। उन आंखों या यंत्रों से ना दिखाई देने वाले उन पदार्थों का दर्शन कराने का शास्त्र, उसको भी दर्शन कहते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान केवल पढ़ने मात्र से नहीं होता है। पढ़ते तो सभी लोग हैं, मेरी बात समझ में आ रहा है? सत्य को आपने नहीं पढ़ा है? सत्य को आपने पढ़ा है ना, अहिंसा को पढ़ा है ना, ब्रह्मचर्य को पढ़ा है ना, पढ़ा तो सभी ने। सत्य को पढ़ करके भी सत्य को नहीं समझ पाया व्यक्ति, उस सत्य को समझने के लिए जिज्ञासा करनी पड़ती है, बहुत सूक्ष्मता से विवेचना करनी पड़ती है। सूक्ष्मता से विवेचना करते हुए उसको जीवन के साथ जोड़ना पड़ता है और व्यवहार में उसको उतार करके देखना पड़ता है और उसके परिणाम को सामने लाना पड़ता है, उससे होने वाले लाभों को जैसे हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं ना, ऐसे ही देखना पड़ता है। और उस सत्य को ना अपनाने से जो हानियां होती है ना, उनको भी ऐसा ही देखना पड़ेगा जैसे स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग, पर्दे पे देखते हैं। यह है सत्य की जिज्ञासा। ठीक इसी प्रकार से धर्म की जिज्ञासा। तो अनंतर अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग हो गया, मंगलार्थ में और अनंतर अर्थ में। अथ शब्द का एक तीसरा अर्थ है आरंभार्थे, आरंभ के लिए भी होता है। जब किसी को भी हम आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आरंभ के लिए, प्रारंभ के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा करो, ये जो बोलते हैं ना, हाँ अच्छा करो, अच्छा चलते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा बैठते हैं, ये जो अच्छा अच्छा अच्छा बोल रहे हैं यही तो अच्छा है। अच्छा कुरियात, अच्छा गच्छेत, अथ पठेत, ये जो अथ शब्द है ये प्रारंभ के लिए, ये बातें समझ में आ रही है ना। तो अथ शब्द प्रारंभ के लिए भी आता है, तो मंगलार्थ हो गया, अनंतरार्थ हो गया और आरंभार्थ भी हो गया। अगला अर्थ प्रश्न के लिए भी आता है, प्रश्नार्थे, अथ शब्द प्रश्न के लिए भी आता है। जब किसी से हम प्रश्न करते हैं उस प्रश्न के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है। अथ वक्तुम समर्थो नव, अथ वक्तुम समर्थो नव, क्या बोलने में समर्थ हो या नहीं, ये प्रश्न के लिए तो है। आप बोलने में समर्थ है अथवा नहीं है, आप आने में उद्यत हो या नहीं, आप जा सकते नहीं जा सकते, जो कुछ भी आप प्रश्न के रूप में प्रयोग कर सकते हैं वहां पर भी आप अथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये संस्कृत में जब जो संस्कृत जानते हैं वो लोग बोलते ही हैं, प्रयोग करते ही हैं, तो अथ शब्द प्रश्न के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां अथ शब्द को हम जोड़ें और प्रश्न वहां दिखाई दे रहा है तो समझ लेना वह अथ शब्द का अर्थ तो प्रश्न है। प्रश्न करने में अथ शब्द का प्रयोग होता है, प्रारंभ करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है, समीपता को बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है, और किसी का मंगल करना हो तो भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। इस अथ शब्द का और अर्थ, अलग अर्थ, कार्स्ने, कार्स्ने कहते हैं पूर्णता को, संपूर्णता को, जहां संपूर्णता को बताना हो, जहां पूर्णता को बताना हो वहां भी अथ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अथ वेदार्थम ब्रूम, अथ वेदार्थम ब्रूम, अब हम वेद के संपूर्ण अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। अथ योगम ब्रूम, अथ वेदम ब्रूम, अथ दर्शनम ब्रूम, कुछ भी आप बोल सकते हो। मैं संपूर्ण वेद को प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं संपूर्ण दर्शन को प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं संपूर्ण धर्म को प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं संपूर्ण यम को प्रस्तुत करना चाहता हूं, संपूर्ण नियम को प्रस्तुत करना चाहता हूं, आप कुछ भी कह सकते हो जिसको आप पूरा बताना चाहते हो। किसी विषय को आप पूर्णता से बताना चाहते हो वहां अथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके सामने पांच अर्थ आ गए, मंगलार्थ और आनंतरी अर्थ, प्रारंभार्थ, प्रश्नार्थ, कार्त्स्नीय अर्थ और अंतिम अर्थ है अधिकारार्थ। अर्थ शब्द अधिकार के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, ये सब अधिकार के लिए आते हैं। अधिकार का होता है क्षेत्र। आप लोग बोला करते हैं ना, देखो जी ये मेरे अधिकार में नहीं है, बोलते नहीं बोलते, मैंने आपसे कहा जी आप गौशाला में ऐसा ऐसा करो, नहीं ये मेरे अधिकार में नहीं है, आप भोजनशाला में ऐसा ऐसा करो ना, क्यों नहीं करते हो, नहीं जी ये मेरे अधिकार में नहीं है। यानी आपके क्षेत्र में नहीं है, समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति का अपना क्षेत्र होता है, घर का अपना क्षेत्र है, आश्रम का अपना क्षेत्र है, समाज का अपना क्षेत्र है, समाज का भी अपना क्षेत्र है, जैसे गांव का अपना क्षेत्र होता है। गांव के विषय में कुछ करना हो तो सरपंच से पूछना पड़ेगा आपको, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिला में आपको कुछ करना हो तो आपको उसका डिस्ट्रिक्ट का जो भी मेन व्यक्ति होता है, कलेक्टर होता है, उससे आपको पूछना पड़ेगा। सबके अपने अपने अधिकार होते हैं और उस अधिकार में जो कुछ भी आता है उसी के अंतर्गत आएगा, उसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उस क्षेत्र में जो कुछ भी प्रयोग होता है उसी का माना जाता है, उससे अलग नहीं माना जाता है। अजमेर में रहते हुए आप जो कुछ भी करेंगे वो अजमेर का ही माना जाएगा, अजमेर से बाहर नहीं मान सकते आपको। आप ये कह सकते राजस्थान के अंतर्गत मान सकते हो, क्योंकि राजस्थान जो है अजमेर उसी के अंदर है, अजमेर राजस्थान के अंतर्गत है और राजस्थान भारत के अंतर्गत है, भारत से भिन्न नहीं हो सकते आप। तो अधिकार जो हो वो आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम उस अधिकार को सीमित करते हैं। यदि केवल हम अजमेर तक ही सीमित करना चाहते हैं तो वो अजमेर तक ही रहेगा, पूरे राजस्थान में फैलेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं पूरे राजस्थान तक ही सीमित रखना चाहते हैं तो पूरे राजस्थान में फैलेगा, पूरे भारत में आपको फैलाना चाहते हैं तो पूरे भारत में फैला सकते हैं। ये आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग होगा। ठीक इसी प्रकार से शास्त्रों में भी उसका अपना अधिकार होता है। अच्छा, योगानुशासनम, जैसा कि अब योग का अधिकार प्रारंभ होता है, इसका ये मतलब होता है, योग का आरंभ होता है, योग का क्षेत्र प्रारंभ होता है। अब जो कुछ भी हम कहेंगे योग के विषय में कहेंगे, योग से हटकर के बाहर जाकर के कुछ और नहीं कहेंगे, ये योग का अधिकार है। अब जो भी बात करना है आप योग के बारे में बात करेंगे, जब कभी आप योग से हटकर के बात करते हैं तो रोकेंगे आप, नहीं आप योग से संबंधित बात करो, अवांतर विषयों में नहीं जाना, अलग विषयों में नहीं जाना, किसी और विषय में बात नहीं करना है, उसी विषय पर रहो तो बात ठीक से हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यह है सांख्य। तो सूत्र में आया अथ, तो अब ये जो अथ शब्द है ये अधिकार के लिए है, ये सांख्य का अधिकार प्रारंभ हो रहा है, सांख्य शास्त्र का अधिकार प्रारंभ हो रहा है, ये इसका मतलब होगा। अब जो कुछ भी हम कहेंगे वो सांख्य के अंतर्गत रह करके कहेंगे, सांख्य से बाहर निकल के नहीं कहेंगे, क्योंकि सांख्य का क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है। ये अथ शब्द अधिकार के लिए आया है। तो अधिकार शब्द समझ में आ गया आप लोग, आगे बढ़िए। तो अगला जो शब्द है आपका त्रिविध, त्रिविध दुख, त्रिविधा करते हैं तीन प्रकार का, त्रिविधा करते हैं तीन प्रकार का, और दुख का मतलब दुख, तीन प्रकार का दुख है दुनिया में। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कैसे भी रहो, ये तीन ही प्रकार के दुख मिलेंगे आपको। और जितने भी दुखों का प्रकार आप बना दोगे वो सारे के सारे प्रकार इन तीनों में ही आएगा, इन तीन से हट करके और कोई नहीं दुख होगा। तो इसलिए कहा त्रिविध दुख, तीन प्रकार का दुख है। और अत्यंत निवृत्ति ही, हम चाहते क्या है, जो दुख हैं उनको हम हटाना चाहते हैं, तो कहते हैं निवृत्ति, हटाना चाहते हैं, और कैसे, अत्यंत निवृत्ति, सर्वथा हटाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत हटाना, ऐसा नहीं है सिर दर्द हो रहा है गोली खा लूं थोड़ा बहुत हट जाए दुख, ऐसा नहीं चाहते हैं, पूरा हटे ऐसा चाहते हैं। पेट दर्द हो रहा है तो कोई दवाई खा करके दर्द को कम करूंगा ऐसा कोई नहीं विचार करता है, दर्द को पूरा करूंगा ये विचार करता है। भूख लग रही है तो भूख मिटाना चाहता है, पूरा मिटाना चाहता है, मेरी बात समझ रहे हैं। यानी कहीं पर भी दुख आपको दिखाई दे और उस दुख को आप हटाना चाहते हैं लेकिन उसको थोड़ा बहुत हटाना नहीं चाहते, उसको पूरा ही हटाना चाहते हैं। ये जो अत्यंत शब्द है ये पूर्णता के लिए कहा जा रहा है। अत्यंत निवृत्ति का मतलब है पूर्णता से हटाना, और ये ही अत्यंत पुरुषार्थ। चौथा शब्द है अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति करता है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेहनत नहीं करता हो, उद्यम नहीं करता हो, पुरुषार्थ नहीं करता हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, लेकिन यहां ऐसा पुरुषार्थ करने की बात हो रही है अत्यंत पुरुषार्थ, यानी पूर्ण पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रही। कोई ये सोचे कि मैंने पुरुषार्थ तो पूरा किया अपने मन से और काम पूरा नहीं हुआ, मतलब उसका प्रतिफल मिला नहीं है, इसका मतलब पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ। पूर्ण पुरुषार्थ करो और फल ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जितना पुरुषार्थ करोगे उतना फल तो मिलेगा, लेकिन आदमी उतना फल नहीं चाहता। मेरी बात समझना, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, उस मेहनत के प्रतिफल में वो जो फल मिलने वाला है वो फल पूरा चाहता है, वो अधूरा नहीं चाहता। तो पूरा चाहना स्वाभाविक है, मनुष्य हम लोग तो पूरा चाहेंगे। तो यहां कहा जा रहा है पूरा फल चाहिए तो पूरा मेहनत करो, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। यदि पूरा फल नहीं मिला तो इसका मतलब है पूरा मेहनत नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं अत्यंत पुरुषार्थ, यही अत्यंत पुरुषार्थ है हमारा। जब हमारे लिए सारे दुख हट जाएं, कोई दुख ना रहे, आत्मा के पास में दुख नामक कोई चीज ना रहे, दुख की अत्यंत निवृत्ति हो जाए, यही हमारे लिए अत्यंत पुरुषार्थ है। बस हमारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा, यही कहना चाहता है सूत्र। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। तो देखिएगा, अथ शब्दो अधिकारार्थ स्पष्ट लिख दिया भाष्यकार ने। भाष्यकार लिखते हैं अथ शब्दो अधिकारार्थ, ये जो अथ शब्द है ये अधिकार के लिए आया है। इदानीं त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक भेदान्वितस्य दुःखस्य अत्यंत निवृत्तिः अनपरांत निवृत्तिः। वो कहते हैं त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य, त्रिविधस्य कोई खोला है, त्रिप्रकारस्य तीन प्रकार का, तीन प्रकार का दुख है। कौन कौन प्रकार है? कह रहे हैं आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक, तीन प्रकार का दुख है, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख, ये तीन प्रकार का दुख है। आध्यात्मिक दुख का अर्थ होता है स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया गया दुख, स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। भला कौन ऐसा आदमी है जो ये विचार करता हो कि वो स्वयं उत्पन्न करके स्वयं को दुखी करना चाहता हो? शब्दों में से तो नहीं मानता, लेकिन क्रिया में वो स्वयं को दुख देता है। तो जितने भी आध्यात्मिक दुख है उन सब का मूल आधार आत्मा है, हम स्वयं हैं। और महर्षि चरक आयुर्वेदकार स्पष्ट लिखते हैं प्रज्ञापराध, हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसका नाम है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज। और क्या बताऊं आपको, ये जो हमारी जानकारी है उसका मिसयूज करना दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी जो प्रज्ञा है, हमारे पास में जो बुद्धि है, हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है, हम जो जानते हैं, जो हम बोलते हैं मैं जानता हूं, उस ज्ञान का दुरुपयोग करना प्रज्ञापराध कहलाता है। प्रज्ञा का अपराध का मतलब है उसका दुरुपयोग करना, उसको प्रयोग में ना लाना, बुद्धि को प्रयोग में ना लाना ही प्रज्ञापराध है। उदाहरण के लिए बुद्धि तो यह है कि व्यायाम करना चाहिए, बुद्धि तो ये है ना, व्यायाम करना चाहिए। अब उस बुद्धि का प्रयोग ना करना प्रज्ञापराध है। व्यायाम नहीं करता है आदमी तो प्रज्ञापराध से युक्त है। व्यायाम क्यों नहीं करते हो? क्या करूं साहब, समय नहीं मिलता। कोई ना कोई एक्सक्यूज देता ही है व्यक्ति, कोई ना कोई बहाना बनाता ही है व्यक्ति। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, ये बुद्धि है, नहीं उठता है, ये प्रज्ञापराध है। समय पर खाना चाहिए, ये बुद्धि है, और नहीं खाता है, ये प्रज्ञापराध है। भूख लगने पर खाना चाहिए, ये बुद्धि है, बिना भूख के खाता है, ये प्रज्ञापराध है। जल्दी सोना चाहिए, ये बुद्धि है, और जब जल्दी नहीं सोता है, ये प्रज्ञापराध है। बीच बीच में बकरी की तरह नहीं खाना चाहिए, ये बुद्धि है, फिर भी खाता रहता है जब चाहे तब, ये प्रज्ञापराध है। किसी ने ऑफर किया है, हमने खा लिया है, हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी खा जाते हैं, यही प्रज्ञापराध है। ऐसा प्रज्ञापराध न जाने हमारे जीवन में उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक न जाने कहां कहां प्रज्ञापराध करते हैं, जान बूझ करके। उस बुद्धि का, उस नॉलेज का, उस जानकारी का जब व्यक्ति प्रयोग में नहीं लाता, इसी को आयुर्वेदकार ने प्रज्ञापराध कहा है। और इसी प्रज्ञापराध के कारण से दुनिया भर के आध्यात्मिक दुखों को हम अपने हाथों से उत्पन्न कर लेते हैं। हृदय खराब हो गया, प्रज्ञापराध है। हृदय को हृदय के रूप में नहीं रखा, हार्ट अटैक हो रहा है, उसको हृदय रोग है, तो यह प्रज्ञापराध एक कारण है। लीवर ठीक नहीं है, यह प्रज्ञापराध का। किडनी ठीक नहीं है, प्रज्ञापराध। शरीर मोटा है, ओवरवेटेड है व्यक्ति, ये प्रज्ञापराध। अंडरवेटेड है तो प्रज्ञापराध। पेट बढ़ गया है तो प्रज्ञापराध। अब कुछ भी कहिएगा, शरीर स्वस्थ नहीं है, ये प्रज्ञापराध का कारण है। एक उदाहरण दूं, आदमी अपने आप को कैसे संतुष्ट कर लेता है कि अचानक मौसम बदल गया, जुकाम हो गया, क्या करूं साहब, एकदम मौसम बदल गया इसलिए जुकाम हो गया। मौसम आकर के आपको जुकाम कर देता है, ये हमारा प्रज्ञापराध है। हमें स्वीकार करना, मेरी कमी है, मैंने ध्यान नहीं रखा। मेरे को ये ध्यान रखना पड़ता है ना कि मौसम चेंज हो रहा हो तो उस समय मेरे को क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अपने आप को दोष नहीं देता व्यक्ति, काल को दोष देता है। काल तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, वो तो चलना है उसको, काल को अपने वे में, अपने रास्ते में उसको चलना है निरंतर, वो चलता ही रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। समय को रोक नहीं सकते हम लोग, समय निरंतर चलता रहेगा। लेकिन समय को दोष देना यह भी एक प्रज्ञापराध है। तो आध्यात्मिक दुखों को हम पैदा करते हैं। तो शरीर में जितने भी दुख होते हैं, चाहे वो हृदय का दुख हो, चाहे वो किडनी का दुख हो, चाहे वो लीवर का दुख हो, चाहे वो पेनक्रियाज का दुख हो, चाहे वो पेट का दुख है, चाहे वो आंतों का दुख है, चाहे आंख का दुख है, चाहे कान का दुख है, चाहे नाक का है, चाहे जीभ का है, शरीर में कोई भी दुख है, वो सब आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। अपने ही हाथों से आंखों को हम दुख देते हैं, कानों को भी दुख देते हैं, नाक को भी देते हैं, जीभ को भी देते हैं, हाथों को भी देते हैं, पांवों को भी देते हैं, सब इंद्रियों को हम दुख देते हैं अपने ही हाथों से। यानी सभी इंद्रियों को हम अस्वस्थ करते हैं, रोगग्रस्त करते हैं, फिर वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते। आंखें ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं तो ये हम उसका कारण है। हमारी लापरवाही कारण है। शरीर को कैसा रखना चाहिए, इंद्रियों को कैसा रखना चाहिए, ये हम नहीं रख पा रहे हैं, ये हम स्वयं कारण है। नहीं आता है तो हमें सीखना होगा। तो शरीर में वात भी है, पित्त भी है और कफ भी है। और अक्सर अमूमन लोगों को पता रहता है शरीर में वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, क्योंकि हम भारतीय हैं। भारतीय लोग तो अपने आप में, हर व्यक्ति अपने आप को वैद्य मानता है, दूसरे को देता रहता है, सलाह देता रहता है, कुछ हो गया तो ये कर लो, कुछ हो गया तो ऐसा हो गया तो ये कर लो, ये हो गए तो ये कर लो, कोई ना कोई दवाई बताए। कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को भारतीय मानता हो और कोई दूसरे को रोग के विषय में सलाह नहीं देता हो, ऐसा तो मैंने आज तक किसी एक को भी नहीं देखा। सब जानते इन सब बातों को, और बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए। लेकिन जब स्वयं जब रोगी होता है तो परेशान होता है। जब दूसरे रोगी होते हैं तो उसको सलाह देता रहता है ऐसा ऐसा करना चाहिए, और जब स्वयं रोगी होता है तो परेशान होता है, व्यक्ति अधीर होता है, असहनशील होता है, और उसका ज्ञान का स्तर निम्न हो जाता है। उच्च स्तर जो है मध्यम स्तर में आता है, मध्यम स्तर जो है निचले स्तर पर आता है, और निचले स्तर से और निचले स्तर पे चला जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट होता है व्यक्ति, दोष देता रहता है दूसरों को, मेरे को ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा वो नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, परेशान होता रहता है। ये सब आध्यात्मिक दुख है जो हम अपने हाथों से पैदा करते हैं। वात के कारण से शरीर में बहुत सारे दुख उत्पन्न होते हैं, और उन सब दुखों को ना हो, वो दुख ना आए, शरीर में वो कष्ट ना आए, उसके लिए हमें सावधानियां रखनी होती है। पित्त के कारण से बहुत सारे दुख आते हैं शरीर में, उनको रोकना पड़ता है। कफ के कारण से बहुत सारे दुख आते हैं, उनको भी रोकना पड़ता है। तो वात के कारण से, पित्त के कारण से, कफ के कारण से बहुत सारे दुख आते हैं हमारे शरीर में, वो सब आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। वात के कारण से 80 प्रकार के दुख आते हैं शरीर में, यानी वात के कारण से 80 प्रकार के रोग पैदा होते हैं हमारे शरीर में, और पित्त के कारण से 40 प्रकार के रोग पैदा होते हैं, और कफ के कारण से 20 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। यदि शरीर में हमने कफ को बैलेंस नहीं रखा तो 20 प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे हम, उनमें से 20 प्रकारों में से कोई ना कोई रोग हमें आएगा। यदि पित्त को हमने बैलेंस नहीं रखा, सम नहीं रखा, तो उस पित्त के बिगड़ने से 40 प्रकार के रोग आएंगे। अगर शरीर में वात को हमने बैलेंस नहीं रखा तो उसके कारण से 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे शरीर में। उदाहरण के लिए, शरीर में दर्द दर्द बहुत होते हैं आजकल लोगों को, किसी घुटनों में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को कहीं ना दर्द, कहीं ना कहीं शरीर में दर्द दर्द होता रहता है। जब उसको कहा जाए ना आलू नहीं खाना, फिर देखना, नहीं जी नहीं खाता नहीं, बिल्कुल एकदम प्रारंभ में मना कर देता है। अच्छा बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल 365 दिन में एक दिन भी नहीं, नहीं कभी कभी खाता हूं, फिर ये क्यों बोल रहे हो नहीं खाता हूं? खाते तो हो भाई, एक बार खाओ या 10 खाओ, तो खाना तो हो रहा है ना, हमें ये थोड़ा प्रश्न करना है हमें, या हम ये नहीं प्रश्न कर रहे हैं आप आलू 365 दिन में कितने बार खाते हो, यह मेरा प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आलू खाते हो, किस व्यक्ति से पूछा जा रहा है? जिसके शरीर में दर्द दर्द हो रहे हैं, उस व्यक्ति से पूछा जा रहा है। दर्द है तो आलू खाते हो, तो उत्तर क्या होना चाहिए? खाता है तो खाता हूं, नहीं खाता है तो नहीं खाता हूं, यह उत्तर होना चाहिए। लेकिन प्रारंभ में उत्तर देता है कि नहीं खाता हूं, फिर जब उनको सूक्ष्मता से जब पूछा जाता है, नहीं मेरा प्रश्न ये नहीं कि अब सप्ताह में नहीं खाते हैं या महीने में नहीं खाते, मेरा प्रश्न है 365 दिन में आप खाते नहीं खाते? हाँ 365 तो बहुत दूर की बात है, एक महीने की बात करूं, एक सप्ताह की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आलू आ जाएगा उसके जीवन में, फिर दर्द हो रहा है, तो दर्द तो होना ही है। तो जो जो बात को बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा और उसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा कि ये दर्द को पैदा करने वाला है और मेरे शरीर में पहले से दर्द है, तो इसको मैं अवॉइड करूं, इसको दूर करूं, इससे अलग रहूं, ताकि दर्द को और ना बढ़ा दूं, कम से कम जितना उतना ही रहे, या कम करूं, दर्द को कम कर सकता हूं, दर्द को समाप्त कर सकता हूं, दर्द को बढ़ा नहीं सकता हूं, ऐसे व्यवहार करना है। तो वात के बिगड़ने से, पित्त के बिगड़ने से, कफ के बिगड़ने से शरीर में नाना प्रकार के दुख आते हैं, उन सारे दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं, और इन सारे दुखों के पीछे मूल कारण स्वयं है, चाहे वो आंधी आने से दुख आ रहा हो, आयुर्वेद कहता है, चाहे वो आंधी आने से दुख आ रहा हो, चाहे वो एकदम मौसम बदल गए सर्दी आ गए तो, या एकदम मौसम बदल गए गर्मी आ गए तो, और एकदम बरसात आ गए तो, जो शरीर में हानि हो रही है उसके पीछे वो मौसम कारण नहीं है, उसके पीछे हमारा प्रज्ञा का अपराध है, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करना है, ये मुख्य विषय है, ये है आध्यात्मिक दुख। और अगला दुख है आधी भौतिक। आधी भौतिक का मतलब है दूसरों से मिलने वाला दुख। अब आगे दूसरे लोग, कौन किसको दुख नहीं देता है? जिसको आप मनुष्य कहो और मनुष्य दूसरे को दुख नहीं देता हो, यह संभव नहीं है। जिसके जीवन में अविद्या हो और वो दूसरे को दुख ना देता हो, ऐसा संभव नहीं है। हां मैं ये कह सकता हूं, जो परम योगी होंगे, जो समाधिस्थ योगी होंगे, जिन्होंने अपनी अविद्या को समाप्त किया होगा, जिनके संस्कार समाप्त हो गए होंगे, जो पाप कर्मों को कभी हाथ नहीं लगाते हैं, जो मिश्रित कर्मों से ऊपर उठ करके पुण्य कर्म करते आए हैं और पुण्य कर्मों से ऊपर उठ करके निष्काम कर्म में पहुंच गए हैं, वो लोग तो दूसरों को दुख नहीं देते हैं। और ऐसी स्थिति नहीं है तो हर व्यक्ति को दुख देता है, चाहे वो मां हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई किसी ना किसी को देता ही रहता है। यह है आधी भौतिक दुख। दूसरों से मिलने वाले दुखों को हमें रोकना होता है। यह हमारी खूबियत रहेगी, हमारी कुशलता रहेगी, हमारा एक नई पुण्य रहेगा कि हम दूसरों से मिलने वाले दुखों से बचे। यह हमारा व्यवहार, यह हमारा ही व्यवहार बताएगा कि हम दूसरों से मिलने वाले उन दुखों से कितना बच सकते। नहीं तो आदमी इतना दुख देता रहता है दूसरे को। मैं बैठ करके शांति से एकाग्र होकर के आंख बंद करके अपने मन को ईश्वर में लगाने की चेष्टा कर रहा हूं, एक मेरा रूममेट आता है, आकर के ठक दरवाजा खोलता है और आते समय पाँव की आवाज धम धम धम धम धम आवाज आ रही है, खांस रहा है आदमी, कुछ और कुछ क्रियाएं कर रहा है, शब्द करता जा रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति बड़े मुश्किल से तो समय निकाला भगवान के लिए, ऐसे आदमी समय ही नहीं निकालता है, बड़े मुश्किल से समय निकाल करके आसन लगा करके आंखें मूंद करके एकाग्र होकर के अपने मन को भगवान में लगाने की चेष्टा कर रहा है, जो बड़े मुश्किल से मन नियंत्रण में आ रहा हो और व्यवधान उत्पन्न करके उसको दुख दे रहा है एक आदमी, खटपट खटपट करके, कुछ बोल करके, कुछ ना कुछ करके, ये क्या है? ये आधी भौतिक दुख है। उसके पास में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके इन शब्दों को नजरअंदाज करे और बिना आपकी ओर अपने मन को ना ले जाए, आप कुछ भी करते रहो, अपने मन को केवल ईश्वर में लगा दें, ऐसा सामर्थ्य उसके पास में नहीं है। किसके पास में? जो आपके पास में रहने वाले हैं, आपके निकट में रहने वाले हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नियां हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके विद्यार्थी हो सकते हैं, आपके अध्यापक हो सकते हैं, कोई भी है। उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप बैंड बारात लेके चला रहे हो, आ रहे हो, बैंड बाजा बज रहा हो और वो बैठ करके आराम से अपने मन को भगवान में लगाए, इतना सामर्थ्य नहीं है उसके पास में। जिस दिन होगा वो तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम दुख देते रहते, हमें पता ही नहीं रहता। हम ये मान करके बैठे हैं कि मैं तो किसको दुख देता हूं जी, मैं तो किसी को नहीं देता हूं, ऐसा लगता है व्यक्ति, लेकिन न जाने कितने लोगों को कितना कितना दुख देते हम लोग। एक आदमी मौन है, मौन का समय चल रहा है, प्रातःकाल या जो भी समय विशेष पर मौन में रह रहा है, अपना मौन करता हुआ अपना चिंतन मनन कर रहा है व्यक्ति, और दूसरे लोग बोलते जा रहे हैं। और एक बात, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, सामान्य ढंग से बातचीत कर रहे हैं, और दो तीन और आकर के वहां जोर जोर से बोल रहे हैं, ये क्या है? आधी भौतिक दुख है, समझ रहे मेरी बात को? अब उनके, आपको पता है वो दो बातचीत कर रहे हैं, उनके पास में जाकर के क्यों आप ऐसा शब्द कर रहे हो, बोल रहे हो जोर जोर से? अथवा अथवा दो लोग मौन से बैठे हैं वहां पर, शांत होकर के बैठ रहे हैं, गंभीर होकर के बैठे हैं, और आप जाकर के कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं बिना परमिशन के। ऐसा न जाने हम कहां कब कैसे दूसरों को दुख देते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता है। हम ऊंचे स्वर से बोल करके दूसरों को दुख देते हैं, ऊंचा ऊंचा बोल करके दूसरों को दुख देते हैं। हम अपने ही रूम में बोल रहे हैं, ऐसा बोलो ना कि जिससे कि दूसरे रूम वाले को डिस्टर्ब ना हो, व्यवधान उत्पन्न ना हो। हम ऐसा बोल रहे हैं दूसरे रूम वाले को व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उनको विचलित कर रहे हैं। आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हम लोग, अनावश्यक अन्यायपूर्वक हम दूसरों को दुख दे रहे होते हैं, चाहे वो बोल करके या शरीर से क्रिया करके कुछ ना कुछ करके। तो दूसरों से जो भी दुख मिलता है, जैसा भी दुख मिलता है, उस सारे दुख को आधी भौतिक दुख कहते हैं। ये तो मनुष्यों की बात हो गई, और मनुष्येतर जो योनियां हैं और अन्य प्राणी हैं जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य योनि से भिन्न योनियां हैं, दुनिया भर की योनियां हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनके द्वारा भी हमें दुख होता है। जैसे मच्छर ज्यादा हो गए आपके यहां आसपास, मंडरा रहे मच्छर तो आपको दुख होगा, मक्खियां आ गई आपके अंदर कमरे के अंदर, जो भी आप कार्य करते हैं वहां पर मक्खियां ही मक्खियां, तो भी आपको दुख होगा। मच्छर से, मक्खियों से, बिच्छू से, सांप से, छिपकली से, और पता नहीं किस किस से आपको कितना दुख मिलता होगा। ये सब आधी भौतिक दुख है, अन्य प्राणियों से मिलने वाला दुख है। उनको रोकना, उनसे बचना, उसका समुचित प्रबंध करना, अन्यायपूर्वक प्रबंध नहीं करना है, न्यायपूर्वक प्रबंध करते हुए उनके दुखों से बचना, ये आधी भौतिक दुख है। इस आधी भौतिक दुख को बचाने के उपायों को अपनाना है हमें। इस सांख्य दर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय बताएंगे, उन्हीं उपायों को अपना करके हमें दूसरों से मिलने वाले दुखों से बचना होगा, और स्वयं से मिलने वाले दुखों से भी बचना है, और अंतिम दुख है आधी दैविक दुख। आधी दैविक दुख दो प्रकार का होता है, एक होता है जो अतिवृष्टि से अनावृष्टि से दुख मिलता है, भूकंप से तूफान से दुख मिलता है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो प्रकृति की आपदा से जो दुख आता है उस दुख को हम आधी दैविक दुख कहते हैं, क्योंकि वो देव है, पृथ्वी से जल से वायु से अग्नि से हमको दुख मिलता रहता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले दुखों को आधी दैविक दुख कहते हैं, ये एक विभाग है। और दूसरा विभाग वो है जो मन से जो दुख होता है, मानसिक दुख। ये जो मानसिक दुख होता है उसको भी आधी दैविक दुख माना है। जब मन पर नियंत्रण नहीं होता है, मन पर नियंत्रण ना होने से हमें बहुत अधिक मानसिक दुख मिलता है। किसी भी व्यक्ति को देख करके हम मन ही मन में इतना दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, मन को नियंत्रण में नहीं ला पाते हैं, उसको देख करके, उसकी क्रियाओं को देख करके, उसके मंतव्य को सुन करके, उसके मंतव्य को पढ़ करके, उसका चाल चलन देख करके हम सहन नहीं कर पाते, मन से मन को विचलित कर देते हैं, उसके कारण से मन में बहुत सारे दुख आते हैं। ये भी आधी दैविक दुख है। तो तीन प्रकार के दुख हमारे सामने आ गए, आध्यात्मिक दुख जो स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, शारीरिक दुख जिसको आप कह सकते हैं जो शरीर में होने वाले रोग हैं, जिन रोगों के कारण से शरीर में दुख आते हैं वो सारे के सारे आध्यात्मिक दुख है, और दूसरों के माध्यम से हमको जो दुख मिलता है उसको आधी भौतिक दुख कहते हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं के कारण से या मानसिक जो कारण है, मनो नियंत्रण ना होने के कारण से जो दुख आते हैं उन सबको आधी दैविक दुख कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का दुख हो गया। तो कहते हैं, देखिए भाष्य को, त्रिविधस्य त्रिप्रकारस्य आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक भेदान्वितस्य दुखस्य अत्यंत निवृत्ति ही अनपरांत निवृत्ति ही। कहते हैं इन तीनों भेदों से युक्त जो दुख है, भेदान्वितस्य दुखस्य, इन तीनों भेदों से युक्त जो दुख है उस दुख की अत्यंत निवृत्ति ही, उसकी निवृत्ति करनी है। इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति का मतलब है उनको हटाना है। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य यही होगा कि हमें इन तीनों दुखों से बचना है। तो इन तीनों दुखों की निवृत्ति करना, वो भी कैसे, अत्यंत निवृत्ति, पूर्णता से संपूर्णता से उनको हटाना है। इसी अत्यंत निवृत्ति को खोला है दूसरे शब्द से अनपरांत निवृत्ति। अनपरांत निवृत्ति का मतलब है पूर्ण रूप से 100% उसको हटाना है, कोई भी लेश मात्र दुख ना रहे, ये है अनपरांत निवृत्ति का मतलब। और इसी को अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं, अर्थात परम पुरुषार्थ, यही परम पुरुषार्थ है। परमं पौरुषं पुरुषत्वं मानवस्य मानव जीवनस्य परमं साफल्यं यदस्ति तदत्र अधिक्रियते। वो कह रहे हैं परमं पौरुषं पुरुषत्वम, परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, इससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं हो सकता। और कैसा है वो, पौरुषम, पुरुष के द्वारा, पुरुष के द्वारा यानी हमारे स्वयं के द्वारा किया गया पुरुषार्थ है। वो कैसा होना चाहिए, पौरव अत्यंत उत्कृष्ट होना चाहिए। पौरुषम पुरुष के द्वारा किया गया जो पुरुषार्थ है वो परम होना चाहिए, यही पुरुषत्व है, यही मानवत्व है। मानवस्य मानव जीवनस्य, हमारे मनुष्य जीवन का परमम साफल्यम, ये उत्कृष्ट सफलता है। और जो मनुष्य जीवन की उत्कृष्ट सफलता है वो यही है तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त होना। तद अधिक्रियते, उसी का अधिकार यहां पर प्रारंभ किया जाता है कि इन तीनों प्रकार के दुखों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने का जो उपाय है, जो विधि है, वो इस शास्त्र में बताई जाएगी। इसी तीनों प्रकार के दुखों के निवृत्ति को बताने के लिए ये प्रारंभ हुआ है, इसी का अधिकार यहां पर चलेगा, ऐसा पहले सूत्र में स्पष्ट किया गया। अब सूत्रार्थ लिख सकते हैं आप। प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है शीघ्रता से प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह तीन प्रकार के दुखों की नितांत छुटकारा पाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करे, इसीलिए इस सांख्य का अधिकार प्रारंभ होता है। ये पहले सूत्र का अर्थ आपके सामने आ गया है। अब अगले सूत्र की भूमिका की ओर देखिएगा। हाँ जी स्वामी जी, तीन तरह के दुख बताए, ये तीनों तरह के दुख तो मन से ही है। पहला दुख जो है कि मेरे को मालूम है कि स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करते हैं तो मन का दोष है। दूसरा क्या कर रहा है इसके कारण से मैं दुखी होता हूँ, ये भी मन का दोष है। और जो मन से उत्पन्न होते हैं वो दुख तो मन के ही। नहीं, दुख मन में हो रहा है या शरीर में हो रहा है? होता शरीर में है, मानता मन है। नहीं नहीं, इधर उधर नहीं जाना है, सीधी बात है। सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द सिर में हो रहा है या मन में हो रहा है? सिर में हो रहा है। तो जब सिर जो है वो शरीर का एक अंग है, इसलिए वो शारीरिक दुख है, ठीक है ना। सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, अब अगली बात कर रहा हूं मैं, सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, मन परेशान हो रहा है किसी विषय को लेकर के, केवल मन में दुख हो रहा है, वो सिर में नहीं हो रहा, शरीर में कहीं नहीं हो रहा है। जो केवल मन में दुख होता है उसको आधी दैविक दुख कहते हैं, और जो शरीर में केवल हो रहा है, ठीक है, उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, मन पर तो पड़ेगा ही, शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, प्रभाव की बात नहीं हो रहा है, बात हो रही है शरीर में दुख कहाँ हो रहा है, तो शरीर में हो रहा है, तो शारीरिक दुख कहलाएगा। तो शारीरिक सभी दुख जो है आध्यात्मिक में आते हैं, और मानसिक सभी दुख जो है वो आधी दैविक में आते हैं, और जब दूसरों से जब दुख मिलता है वो आधी भौतिक में आते हैं। चलिएगा, तदुपाय चिंतनायाम दृष्ट साधनस्य अपर्याप्तत्वं दर्शयते। कहते हैं तदुपाय चिंतनाया, उन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने की जो उपायों की चिंतना है या उपायों का जो चिंतन है उसको अगर हम प्रारंभ करें कि आखिर हम उन तीनों प्रकार के दुखों को कैसे दूर करें, कोई ना कोई तो उपाय अपनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कहा जा रहा है तद उपाय चिंतनायाम, उसके उपायों को विचार करते हुए एक बात सामने आ रही है। दृष्ट साधन, जो हमें दिखाई देते हैं ना, साधन जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो दृष्ट साधनस्य अपर्याप्तत्वम्, जो भी दृष्ट साधन है वो दृष्ट साधन उन तीनों प्रकार के दुखों को पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकते हैं, इस बात को लेकर के यह प्रस्तुत किया जा रहा है। जी तो कह रहे हैं, प्रश्न भूमिका स्पष्ट हो रही है, जो भी दृष्ट साधन का अर्थ होता है हम जिनको देखते हैं, जिनको हम अपनाते हैं, जो हम प्रत्यक्ष जिन साधनों को देखते हैं और उनको अपना करके हम अपने अपने जैसे जैसे दुख होते हैं उन दुखों को दूर करते हैं, वो दृष्ट साधन है। तो कह रहे हैं इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए अगर हम विचार करें तो विचार करते हुए हमारे सामने कुछ ऐसे उपाय दिखते हैं जो हम प्रत्यक्ष उन उपायों को देखते हैं और उसको अपनाते हैं और दुखों को दूर करते हैं, तो क्या वो पर्याप्त हैं? तो कह रहे हैं अपर्याप्तत्व, दृष्टि साधन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने में पर्याप्त नहीं है, इस बात को दर्शाते दिखाया जाता है। दूसरा सूत्र है न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। वो कहते हैं दृष्टा तत्सिद्धि न, दृष्ट साधनों से उन तीनों प्रकार के दुखों को दूर नहीं कर सकते। क्यों? निवृत्ते अपि, उनको हटा दिया जाए फिर दोबारा आ जाते हैं। अनुवृत्ति दर्शनात् का मतलब दोबारा आना, हटाता है व्यक्ति तो दोबारा आता है, फिर हटाता है फिर आता है, फिर हटाता है फिर आता है, बस हमारा जीवन इसी के लिए, हटाते रहते हैं फिर आता रहता है, हटाता रहते हैं आता रहता है, हम उसको ना आए ऐसा प्रबंध नहीं करते। तो कह रहे हैं दृष्टा न दृष्टात तत्सिद्धि, दृष्टात साधनात खलु लोके प्राप्यमानात साधनात तथा भूत अनिवृत्ति सिद्धि न भवति न भवितुम हर्रति। वो कहते हैं दृष्टात साधनात, दृष्ट साधन से खलु निश्चित रूप से लोके इस संसार में प्राप्यमानात साधनात, जो भी साधन हमें प्राप्त हो रहे हैं उन प्राप्त साधनों से तथा भूत अनिवृत्ति ही, जैसी निवृत्ति हम चाहते हैं दुखों की, जिस प्रकार की निवृत्ति चाहते हैं यानी जिस प्रकार से उन तीनों प्रकार के दुखों को हटाना चाहते हैं, ऐसा हटाना न भवती नहीं होता है, न भवितुमर्हति। अगर कोई ये सोचे कि मैं कर सकूंगा तो संभव नहीं है। अब दृष्ट साधन क्या है, जैसे उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि भूख लग रही है तो भोजन कर लेता है आदमी, भूख जब जब लगे तब तब भोजन कर लेता है। अभी आपने नाश्ता किया होगा, प्रातराश किया होगा, भूख मिट गई है, जाकर के 12 बजे 1 बजे 1 बजे तक आप रह सकते हैं, 1 बजे के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर भूख हो जाएगी, फिर भूख लगेगी, फिर खाओगे, फिर रात को भूख लगेगी, फिर खाओगे, तो आप भूख को हटाते जाओ फिर भूख लगने लगती है, भूख को हटाते जाओ फिर भूख लगने लगती है, और उस भूख को हटाने के लिए उपाय भी आपको दिख रहा है, भोजन। ठंड लग रही है तो क्या करोगे, वस्त्र पहन लोगे, बरसात आ रही है तो घर के अंदर आओगे। हमेशा घर पे नहीं रह सकते ना, बाहर भी निकलना पड़ेगा, फिर बरसात। धूप लग रही है पंखा चला लिया, फिर बाहर निकलते फिर वापस धूप। आप जितना ही हटाते रहिए फिर वापस आएंगे वो। कोई संसार का ऐसा उपाय नहीं दिखता जिसको आप अपनाएं और दुख दूर करें तो दोबारा दुख ना आए। तो यही कहना चाह रहे हैं दृष्टा तत्सिद्धि ना, दृष्ट साधनों से वो सिद्धि नहीं मिल सकती है। जुकाम हो गए जी, ठीक है ना, क्या करते हैं हम, गोलियां खाते हैं या कुछ ना कुछ उपाय अपनाते हैं, भूखा रहते हैं, एक बार जुकाम को हटा दिया, अब दोबारा आए नहीं, ऐसा है क्या? फिर 6 महीने के बाद आ जाएगा, फिर साल भर के बाद आ जाएगा, फिर 2 साल में आ जाएगा। बुखार आया, आपने गोलियां खाई और पूरा कोर्स ले लिया, फिर उसके बाद बुखार चला गया, फिर उसके बाद कभी बुखार नहीं आता, ऐसा तो है नहीं, या उस फॉर्म में नहीं आ सकता, दूसरे फॉर्म में आएगा, एक बार वायरल फीवर के रूप में आएगा, तो एक बार टाइफाइड के रूप में आएगा, एक बार चिकनगुनिया के रूप में आएगा, एक बार पता नहीं किसके रूप में आएगा, एक बार सिर में दर्द हो रहा है, एक बार कमर में दर्द हो रहा है, एक बार घुटनों में दर्द हो रहा है, एक बार पेट में दर्द हो रहा है, एक बार कहीं और दर्द हो रहा है, दर्द ही दर्द है शरीर में, एक को हटाओ तो दूसरा दर्द, दूसरे को हटाओ तो तीसरा, तीसरे को हटाओ तो चौथा दर्द, तो दर्द ही दर्द है। आप कितना ही हटाते जाइए फिर आते रहेंगे। तो कह रहे हैं दृष्ट साधनों से, जिन साधनों को अपना करके हम उन दुखों को दूर कर रहे हैं, ये साधन ऐसे ही है कि बार बार अपनाना पड़ेगा, और बार बार अपना करके व्यक्ति तंग हो जाता है, लेकिन वो ये चाहता है कि दुख आए ही नहीं, अत्यंत निवृत्ति चाहता है, तो अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती है किन से, इन दृष्ट साधनों से, जिन साधनों को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, और उन साधनों को हम नहीं देख पा रहे, जिन साधनों को अपना से अपनाने से दुख अत्यंत हट जाएंगे, उन साधनों को हम अपना नहीं रहे। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं दृष्टात साधनात् खलु लोके प्राप्यमानात् साधनात् तथाभूत अनिवृत्ति सिद्धिर् न भवति न भवितुमर्हति। यतः क्योंकि कस्यचित् निवृत्तेः अनन्तरमपि पुनः पुनः आवृत्ति ही दृश्यते ही इति अतः। वो कहते हैं कस्यचित् निवृत्ते, किसी एक दुख को हमने हटा दिया किसी उपाय को अपना करके, अनंतरम अपि उसके बाद पुनः पुनः बार बार वही दुख आने लगता है। एक दुख को हमने किसी उपाय से हटाया, फिर वो दुख बार बार बार बार बार बार हमारे जीवन में आता है, जो दर्द का दुख हो, चाहे वो हृदय का दुख हो, चाहे वो बीपी का दुख हो, चाहे वो लीवर का दुख हो, चाहे वो कमर का दुख हो, चाहे कोई भी दुख हो शरीर में, एक बार हटाते हैं फिर आता है, हटाते रहते फिर आते रहते हैं, तो दर्द ही दर्द, दुख ही दुख शरीर में, चाहे वो आध्यात्मिक दुख हो, चाहे वो आधी भौतिक दुख हो। एक बार मच्छर को हटाना है आपने, एक दिन का प्रबंध कर लिया, हट गए तो दूसरे दिन फिर आएंगे। एक दिन आपने बहुत मेहनत करके घर में एक भी मक्खी को घुसने नहीं दिया, दूसरे दिन फिर प्रयास करना पड़ेगा वैसा ही, तीसरे दिन वैसे ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई एक ऐसा दुख नहीं है, आज बहुत सावधान रह करके आपके साथ अच्छा व्यवहार किया तो दूसरे दिन फिर करना पड़ेगा वैसा ही व्यवहार, दूसरे दिन नहीं करेंगे तो दुख देंगे आप, छोड़ नहीं सकते, आप तो बैठे हैं दुख देने के लिए, हर आदमी दूसरे को दुख देने के लिए बैठा है तैयार, अवसर चूके बस दुख देना प्रारंभ। परिस्थिति हम उत्पन्न करते हैं, दूसरे हमें दुख दे ऐसी परिस्थिति हम उत्पन्न करते रहते हैं। हाँ, उसकी अविद्या के कारण से, उसके ना समझ के कारण से, या उनको कहें उसकी मूर्खता के कारण से, यदि वो दुख हो दुखी हो रहा है, वहां हम कारण नहीं बनेंगे, उनकी गलती है। मान लीजिए मैं गुस्से में बोलूं आपको तो आपको दुख होगा, ठीक है, मैं गुस्से में बोल ही नहीं रहा हूं, आपके साथ बहुत विनम्र होकर के बात कर रहा हूं, फिर भी आप दुखी हो रहे हो मेरे कारण से, तो आप कारण होंगे बोलने के विषय में। तो कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बिना मतलब सामने वालों के कारण ना बनने पर भी दुखी होते रहते हैं, वो तो स्वयं वो कारण बनेगा, लेकिन हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं दूसरों के सामने कि वो दुखी होने लगते हैं, तब हम कारण बनेंगे। इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के चलना पड़ता है। जहां तक हो सके वहां तक हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे कारण से किसी को दुख ना हो, तब हम बचा पाएंगे अपने आप को। तो कह रहे हैं कस्यचित निवृत्ते, किसी एक दुख के हट जाने पर अनंतरम अपि, उसके बाद पुनः पुनः बार बार उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो दुख आएगा। तो दृष्ट साधनों से उन तीनों प्रकार के दुखों को हम दूर नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही है। सूत्रार्थ लिखिएगा, दृष्ट साधनों से, दृष्ट साधनों से पूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं होती, दृष्ट साधनों से पूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि क्योंकि एक दुख के हट जाने पर क्योंकि एक दुख के हट जाने पर अन्य दुखों के आ जाने से एक दुख के हट जाने पर अन्य दुखों के आ जाने से हाँ जी सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। चलें, इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। दृष्ट साधना दुख प्रतिकारे खलु, दृष्ट साधना जो दृष्ट है यानी जिनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं, जिन उपायों को प्रत्यक्ष देख करके उनको अपनाते हैं और अपना करके दुखों को दूर करते हैं, तो दृष्ट साधनों से दुख प्रतिकारे, दुखों को हटा देने पर वो कैसी स्थिति रहती है, उस स्थिति को समझाया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। प्रात्यायिक क्षुत प्रतिकारवत तत् प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम्। वो कहते हैं प्रात्यायिक क्षुत प्रतिकारवत तत् प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम्। प्रात्यायिक का अर्थ होता है प्रत्येक दिन, प्रात्यायिक का अर्थ है प्रत्येक दिन। क्षुत का अर्थ होता है भूख। प्रतिकारवत का मतलब है भूख को हटाने के समान। प्रतिकार चेष्टनात् ठीक उसी प्रकार जैसे भूख को हटाते हैं उसी के समान प्रतिकार करने से पुरुषार्थत्वम, वो पुरुषार्थ तो बनेगा लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं बनेगा, ये कहना चाहते हैं। तो सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए, प्रत्यहम यथा क्षुत प्रतिकारो भोजनात् क्रियते। उदाहरण से समझाया जा रहा है प्रत्यहम, प्रत्यहम करते हैं प्रत्येक दिन, यथा जैसे क्षुत प्रतिकार भूख को हटाना, जो भूख लग रही होती है उस भूख रूपी दुख को हटाने के लिए क्या करते हैं, भोजनात् भोजन दे करके, क्रियते भोजन दे करके उस दुख को हम हटाते हैं। क्षुत का अर्थ है भूख और प्रतिकार का अर्थ होता है भूख के दुख को हटा देना, तो भूख के दुख को हटाना ये कैसे संभव है, भोजनात् भोजन से संभव है। तो भोजन दे करके हम क्रियते ऐसा बना लेते हैं, अपने आप को दुख रहित बना लेते हैं। तद्वत उसी के समान तस्य त्रिविध दुखस्य प्रतिकार व्यापारात्, जैसे भूख के दुख को हम हटाते हैं वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, त्रिविध दुख जो तीन प्रकार का दुख है, आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक, उन तीनों प्रकार के दुखों को हम दूर करते हैं। करते हैं जब शरीर में दुख आता है, पेट दर्द होता है तो गोली खा लेते हैं, कोई चूरन खा लेते हैं, कोई इंजेक्शन ले लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा उपाय अपनाते हैं ना उस दुख को दूर करने के लिए, चाहे सिर दर्द हो जाए चाहे बुखार आ जाए, चाहे जुकाम हो जाए, चाहे खांसी हो जाए, कुछ भी शरीर में शारीरिक दुख आता है तो हम कोई ना कोई उपाय अपना करके हटाते हैं। तो कहते हैं जैसे भूख लगने पर भोजन दे करके भूख से जो दुख होता है उसको हटाते हैं, उसी के समान जब हमारे जीवन में तीनों प्रकार के दुख आते हैं, उन तीनों प्रकार के दुखों का जो प्रतिकार है वो हम कर लेते हैं। और पुरुषार्थता भवतु, वो पुरुषार्थ रहेगा हमारा, मेहनत की हमने और बुखार जो आया था तो उपवास किया और उस बुखार के अनुरूप पालन किया, पथ्य का पालन किया और उस बुखार को दूर कर लिया। ऐसा करते ही करने वाले पुरुषार्थता तो भवतु, पुरुषार्थता तो है वो, न तो अत्यंत पुरुषार्थता, वो पुरुषार्थ तो है लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। यानी ऐसा पुरुषार्थ हमने नहीं किया है कि ऐसा उपाय अपनाया है कि दोबारा बुखारी ना है। प्रतिकार तो हमने किया है उपायों को अपना करके, पर ऐसा उपाय अपनाया नहीं है कि एक बार हमने उस उपाय को अपना करके उस बुखार को हटा दिया दोबारा बुखार ना है, ऐसा उपाय नहीं अपनाया हमने। फिर कैसा उपाय अपनाया? तात्कालिक उपाय अपनाया। हम लोग तात्कालिक उपायों को अपना करके जीते हैं, ठीक है जी। तो यही कहना चाहते हैं कि वो जैसे भूख के कारण से जो दुख होता है आदमी को, परेशानी होती है, वो स्वस्थ नहीं रह पाता है। भूख लग रही हो तो भूखा आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता, याद रखना। जब तक वो भूख रहेगी तब तक वो अस्वस्थ रहता है, दुखी रहता है, शरीर में बहुत दुख हो रहा होता है उसको, कष्ट हो रहा होता है। और उस भूख को जब मिटाता है भोजन दे करके, अब उस कष्ट से हट जाता है, भूख के जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। तो जैसे बार बार भोजन दे करके भूख के दुख को दूर करता है, ऐसा भोजन नहीं दे रहा है, एक बार भोजन किया दोबारा भूख ही ना लगे, समझ रहे मेरी बात को? एक बार ऐसा भोजन किया दोबारा भूख ही ना लगे, ऐसा उपाय अपनाता नहीं है। ऐसे उपाय को अपनाने के लिए सांख्य है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, प्रतिदिन की भांति भूख को हटाने के समान, प्रतिदिन की भांति भूख को हटाने के समान अन्य दुखों को हटाने के लिए, अन्य दुखों को हटाने के लिए प्रयत्न किए जाने से, अन्य दुखों को हटाने के लिए प्रयत्न किए जाने से पुरुषार्थ तो होता है, पुरुषार्थ तो होता है, परंतु नितांत पुरुषार्थ नहीं, परंतु नितांत पुरुषार्थ नहीं। अगला सूत्र देखिए, तत्र च, इसी बात को और स्पष्ट करना चाह रहे हैं महर्षि कपिल। ये कहना चाहते हैं कि जो बात मैंने आपके सामने तीसरे सूत्र में रखी है, इसी को और थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाना चाहता हूं, ये मान करके अगले सूत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्व असंभवात संभवे अपि सत्व असंभवात हेयः प्रमाण कुशलैः। फिर बोल रहा हूं, सर्व असंभवात संभवे अपि सत्व असंभवात हेयः प्रमाण कुशलैः। वो कहते हैं सर्व असंभवात, सर्व असंभवा, सर्व का मतलब है सब, सब दुख असंभव है। ये जो दृष्ट साधन है हमारे जीवन में, उन दृष्ट साधनों से सभी दुखों को हम हटाएं ये असंभव है। इसलिए कहें सर्व असंभवा, सभी प्रकार के दुखों को दूर करना असंभव होने से। फिर कहते हैं संभवे अपि, यदि मान करके चले कोई इतना साधन संपन्न हो, इतना अधिक साधन संपन्न हो, वो संभव कर भी ले, मान के चले। देखिएगा बरसात हो रही है, ठीक है, सामान्य व्यक्ति जब बाहर रहेगा तो भीगेगा, छाता लेगा, छाता जो है घनघोर बरसात में भी काम नहीं करता, तो कुछ ना कुछ भीगेंगे। जिसके पास थोड़ा सा और ज्यादा साधन होगा तो क्या करेगा, गाड़ी में बैठेगा, ठीक है ना, गाड़ी में बैठेगा। साधारण आदमी गाड़ी से उतरेगा तो उतरेगा ना, जब उतरेगा तब तो कुछ तो भीगेगा। थोड़ा विशेष आदमी क्या करेगा, भीगेगा नहीं, ऐसा साधन बना के रखेगा, सीधा गैरेज में ले जाएगा गाड़ी को, फिर वहां उतरेगा। सब जगह तो घर नहीं होता, फिर और कहीं जाना हो तो फिर क्या करेगा, तो कुछ ना कुछ साधन अपनाएगा वो। तो जहां जहां जैसा जैसा दुख आता रहेगा वैसा वैसा साधन अपनाएगा। उदाहरण के लिए सर्दी बहुत हो रही है उत्तर भारत में, जो सर्दी से बचना चाहेगा क्या करेगा, हीटर लगाएगा और कोई ना कोई उपाय अपनाएगा, लेकिन फिर भी पूरी सर्दी से नहीं बचेगा, तो साधन उसके पास है, यहां से उड़ करके कहीं और जाएगा जहां सर्दी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को, जिस प्रांत में जिस स्थान पर सर्दी नहीं है या बहुत कम है वहां जाकर के रहेगा, वहां से उड़ करके कहीं और जाएगा। तो ऐसे ऐसे साधनों को अपनाता जा रहा है व्यक्ति, चाहे वो सर्दी को लेकर के हो, चाहे वो गर्मी को लेकर के हो, चाहे वो बरसात को लेकर के हो, चाहे वो खाने को लेकर के हो, कोई ना कोई साधन उसके पास है। ऐसे बहुत संपन्न लोग होते हैं ना, बहुत अधिक संपन्न लोग, दुनिया का जो माने हुए धनिक लोग होते हैं, वो न जाने कितने साधनों को अपना करके कितने प्रकार के दुखों को वो हटाते रहते हैं। यही बात कही जा रही है यहाँ पर, सर्व असंभवे, सारे दुख तो हटा नहीं सकते, और मान करके चले संभवे अपि, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी संभव कर ले भी, संभवे अपि, मान करके चलो संभव कर ले, वो गर्मियों का मौसम चल रहा है और अपने आप को अपने घर को ऐसा बना लिया कि जैसे कि वो सर्दियों का मौसम होता है, सभी बनाते हैं ना आज, आदमी बना सकता है। कितना ही आप कर लो साधनों को इकट्ठा कर लो, कितना ही कर लो, पर आप पूरा दुख को दूर नहीं कर सकते। अभी आम खा रहे हैं क्या, नहीं खा सकते, लेकिन कोई खाएगा आम 12 महीने खाएगा, पर वैसा दुख को दूर नहीं कर सकता जैसा आम के मौसमों में दुख को दूर करता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? देखिए, जब आम का मौसम आता है तब, जब आम आता है तब आम खाता है उसका टेस्ट अलग होता है, ठीक है, और जब बेमौसम का फल जब स्टोरेज में रख करके फिर हम उसको खाते रहते हैं वो स्वाद नहीं होता, ये सब जानते हैं। हम ऐसे साधन अपनाएंगे 12 महीने ताजा आम मिले, ऐसा भी मिलता है आज, हाइब्रिड करके पता नहीं क्या क्या करके वो कुछ करते हैं ना, हर मौसम में पैदा करते हैं आज, पर फिर भी वैसा नहीं होता है। आम तो खाएगा आदमी, आम का सुख लेगा, पर जैसा सुख लेना चाहे वैसा नहीं ले पाएगा। कोई ऐसी चीज कहीं की प्रसिद्ध होती है वो वहां वैसा मिलेगी, हर जगह वैसा नहीं मिलेगी। आप ये कहो कि दाल बाटी चूरमा आपको खाना है, आप खा सकते हो, आप राजस्थान में बढ़िया बनाते हैं, और उसी को वैसा ही उसी रूप में आप किसी और देश में जाकर के खाना चाहिए, खा लोगे, लेकिन वैसा ही जैसा राजस्थान में आप खाते हो, जैसा स्वाद मिलता है वैसा मिले, ये मैं नहीं कह सकता। कुछ तो अंतर होगा, और उस अंतर से जो दुख मिलता है ना, उसको आप मिटा नहीं सकते। आप कितने ही साधनों को अपना लीजिए, कितना ही अपना लीजिएगा, तो यही कहना चाह रहे हैं, सर्व असंभवात। पहली बात तो सारे दुख को आप हटा नहीं सकते, फिर भी कोई समझे कि मेरे पास इतना सामर्थ्य है तो मैं अपने पूरा सामर्थ्य लगा करके एक एक दुख को हटाता जाऊंगा। संभवे अपि, अगर कोई संभव कर भी ले, असंभव को संभव कर बनाता है ना आजकल व्यक्ति, ऐसा संभव कर ले भी, तो कह रहे हैं सत्व असंभवात। सत्व असंभवात, वो जो सत्व है, वो जो यथार्थ दुख है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आदि दैविक हो, उस पूरे सत्व को, उस यथार्थता को आप दूर नहीं कर सकते। इसलिए वो हे या वो सारे के सारे साधन जो है वो त्याग करने योग्य है। क्यों? प्रमाण कुशलई, प्रमाणों को जानने वाले ऐसा कहते हैं। जो प्रमाणों पर जीते हैं ना, वो प्रमाणिक होते हैं। जो प्रमाणों पर नहीं जीते हैं, वो प्रमाणिक नहीं होते। कोई सुनार सोने का परख कर सकता है, वो उसके विषय में वो प्रमाण है। मैं नहीं हो सकता, मेरे को परख करना नहीं आता है, मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि असली सोना है या नकली सोना है। नकली को असली बना करके दिखा सकता है मेरे को, और असली को नकली बना करके भी दिखा सकता है। उसका पहचान मेरे पास में नहीं है, लेकिन सुनार के पास में। एक उदाहरण है, मोटा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ला सकते हैं। तो आइए एक बार समझने का प्रयत्न करिए इसको। दृष्ट साधनात् दुख प्रतिकार रूपायाम पुरुषार्थतायाम कस्यचित एकस्य एव दुखस्य प्रतिकारो भविष्यति। कहते हैं दृष्ट साधनात्, जो दृष्ट साधन है, जिनको प्रत्यक्ष हम देखते हैं, उन साधनों से दुख प्रतिकार रूपायाम, दुख को हटाने रूप जो पुरुषार्थतायाम, पुरुषार्थता में हम रहते हैं, यानी दुख को दूर करने के लिए जो भी पुरुषार्थ करते हैं, वह जो हमारा पुरुषार्थ है, कस्यचित एकस्य एव, किसी एक ही दुख को प्रतिकार, उसका प्रतिकार होता है, किसी एक ही दुख का प्रतिकार होता है, सारे दुखों का प्रतिकार नहीं होता। क्योंकि दृष्ट साधन एक ऐसे साधन है, जिनको अपनाते हैं तो वो एक प्रकार के दुख को हटाने के लिए ही होगा। दृष्ट साधन एक ऐसा साधन दुनिया में नहीं है कि एक को अपनाए तो सारे दुख हट जाएंगे। दृष्ट साधनों में दृष्ट शब्द को अपने मन में बिठा के रखिए। दृष्ट का मतलब है जिनको हम देख सकते हैं उपाय, जिन उपायों को हम देख सकते हैं, उन उपायों को दृष्ट शब्द से बोला जा रहा है। तो इन दृष्ट उपायों से हम किसी किसी एकाध दुख को ही दूर कर सकते हैं, उस दृष्ट उपाय से सारे दुखों को दूर नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। यतः, क्योंकि तस्मात एकस्मात दृष्ट साधनात तत्संबद्धमेव दुःखं निवर्तिष्यते। वो कह रहे हैं तस्मात एकस्मात दृष्ट साधनात, उस एक दृष्ट साधन से, तत्संबद्धमेव दुःखं, उससे संबंधित जैसा साधन है, उसी साधन के अनुरूप जो दुख है, वही दुख निवर्तिष्यते, हट जाता है। मतलब भूख लग रही है तो भूख को मिटाने का जो साधन है वो है भोजन। उस भोजन से भूख से मिलने वाले दुख को ही दूर कर सकते हैं, उस भोजन से प्यास से मिलने वाले दुख को दूर नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? और प्यास लगने पर पानी से ही आप प्यास के दुख को दूर कर सकते हैं, लेकिन पानी से भूख के दुख को दूर नहीं कर सकते। ऐसे ही सबके साथ आप लगा सकते हैं। मान लीजिए सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द को दूर करने का जो उपाय है उस उपाय से सिर के दर्द को ही दूर कर सकते हैं। डायबिटिक के दुख को दूर नहीं कर सकते, डायबिटीज के दुख को दूर नहीं कर सकते, लीवर के दुख को दूर नहीं कर सकते, किडनी के दुख को दूर नहीं कर सकते, हृदय के दुख को दूर नहीं कर सकते। जैसा उपाय उस उपाय से संबंधित जो दुख है उसी को दूर कर सकते हैं, ये कहना। तत्संबद्धमेव दुःखं निवर्तिष्यते, उस साधन से संबंधित जो दुख है उसी दुख को आप दूर कर सकते हैं। नहीं सर्व दुख निवृत्ति संभव, वो कहते हैं नहीं सर्व दुख निवृत्ति संभव, सभी दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। तस्मात, इसलिए। अथ च बहुविध दृष्ट साधन समुदायात, फिर कहते हैं बहुत सारे साधनों को अपना लो आप। बहुविध साधन का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के साधन। भूख के लिए अलग साधन है, प्यास के लिए अलग साधन है, गर्मी के लिए अलग साधन है, सर्दी के लिए अलग साधन है, ठीक है जी। ऐसे अलग अलग साधनों को अपनाने से सर्व दुख का प्रतिकार संभवे अपि, सभी प्रकार के दुख हट जाने पर भी। सत्वस्य वास्तविक दुख प्रतिकारस्य नितांत दुख निवृत्ति रूपस्य मोक्षस्य असंभवात्। अब कह रहे हैं आप विविध प्रकार के साधनों को अपना करके विविध प्रकार के दुखों को भले ही आप दूर कर लो, लेकिन जो सत्व है यानी वास्तविक दुख है, नितांत जो दुख है जिसके हटने पर मोक्ष प्राप्त होता है, उस मोक्ष को आप पा नहीं सकते। यानी मोक्ष को पाने पर, मुक्ति को पाने पर जो सारे के सारे दुख हट जाते हैं, वो स्थिति कभी संभव नहीं होगी। उक्तम ही यथा, जैसा कि अन्य शास्त्र में स्पष्ट कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः। योग दर्शन में कहा है कि परिणाम दुख प्राप्त होता है, संस्कार दुख प्राप्त होता है, गुणवृत्ति दुख प्राप्त होता है, ताप दुख प्राप्त होता है, ऐसे बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं। उन समस्त दुखों से तो छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, और किसी प्रकार से किन्हीं दुखों को वो हटा भी ले, लेकिन गुणवृत्ति विरोध दुख से तो फिर भी नहीं बच सकता, ऐसा योग ने स्पष्ट किया है। इसलिए कह रहे हैं प्रकृष्टम प्रमाण कुशलई, जो सूत्र में आया है पद, तो प्रमाण कुशलई को समझाया जा रहा है। वो कहते हैं प्रकृष्टम मीयते येन तत् प्रमाण, प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, कहते हैं प्रकृष्टम मीयते, अच्छी प्रकार से मापा जाता है, तोला जाता है, येन तत् प्रमाण, उसको प्रमाण कहते हैं, जो बहुत उत्तम रीति से बुद्धिमत्ता से विवेक पूर्ण जिसको मापा जाता है, तोला जाता है, उसको प्रमाण कहते हैं। और वो प्रमाण कैसा होता है, समतोलनम, वो एक समान तोलता है, वो आगे पीछे नहीं तोल सकता है। ऐसे प्रमाण जिसके पास में है, तत्र कुशलई समतोलन कुशलई, वो कैसे लोग हैं, समान रूप से तोलने वाले, वो कभी किसी भी व्यक्ति के प्रति राग नहीं रखते, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रखते। हम रख सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, हम तो रख सकते हैं, हम अपने अपने निकट के लोगों के प्रति राग रख सकते हैं, और किन्हीं के प्रति द्वेष रख सकते हैं, जो हमारे अत्यंत निकट है उसके साथ प्रेम कर सकते हैं, थोड़ा दूर है उससे थोड़ा सा द्वेष कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन ऋषि नहीं कर सकते। ऐसे जो ऋषि है वो कहते हैं समान समतोलन कुशलई दूरदर्शी भी विवेकी भी, जो दूरदर्शी हैं, बहुत दूर तक देखते हैं और विवेकी हैं, उनके द्वारा दृष्ट साधना दुख प्रतिकार त्याज्यो नादरणीय, ऐसे लोग कहते हैं दृष्ट साधनों से अत्यंत दुख का प्रतिकार नहीं हो सकता, इसलिए इन दृष्ट साधनों को अपना करके नितांत दुख को दूर करने की चेष्टा जो व्यक्ति करता है वो पागलपन है, वो मूर्खता है, अज्ञानता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। दृष्ट साधनों से सब दुखों की निवृत्ति नहीं होती, दृष्ट साधनों से सब दुखों की निवृत्ति नहीं होती, किसी कारण से संभव भी मानने पर, किसी कारण से संभव भी मानने पर नितांत दुख न हटने से, किसी कारण से संभव भी मानने पर नितांत दुख न हटने से प्रमाणिक मनीषी ऋषि दृष्ट साधनों को न अपनाने योग्य मानते हैं। Ooh.